Trójka budzi. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy Państwa w ten deszczowy, sobotni poranek. No i ten dźwięk oznacza, że na zegarze czwarta. Trójka budzi. To znaczy, z tym budzeniem to się wstrzymamy jeszcze chwilę. Chociaż przy takich dźwiękach można się wybudzić, bo tak pięknie grają. James Heather otwiera nasze dzisiejsze spotkanie. Współczesny kompozytor, pianista, który tak jak wielu muzyków nie próżnuje podczas całego lockdownu i nagrywa. 28 maja ukaże się pierwsza od 4 lat jego produkcja zatytułowana Modulation AP2. No i mamy taki fragment zatytułowany Passing Soul. I w takim klimacie utrzymane będzie to wydawnictwo. Trójka budzi codziennie od poniedziałku do soboty między 4 a 6. Dzisiaj trójka budzi jazz and bass. Chociaż dzisiaj około gatunkowość, tak ostatnio spodobało mi się to słowo, da się nam wyznaki. Nazywam się Michał Grabkowski, będę z Państwem do 6. I mam nadzieję, że spędzimy wspólnie czas bardzo dobrze. Thank you. taki oczywiście miałem plan delikatny i subtelny na początek naszego dzisiejszego radiowego spotkania, no i okazuje się, że pięknie to wszystko się układa z tym, co za oknem w Warszawie. Taka ścieżka dźwiękowa do tego deszczowego poranka, no ale dzisiaj, tak jak powiedziałem, poskaczemy troszeczkę sobie z gatunku na gatunek, ale trzymając się naszych dwóch podstawowych zasad. Zasady jazzowej i zasady basowej. John Hopkins w kompozycji Wintergreen, kompozycja, którą napisali Roger i Brian Eno na swoją płytę Mixing Colors w roku 2020. Tymczasem John Hopkins zapowiada album zatytułowany po prostu Piano Versions. I tak jak ktoś napisał o tym albumie, aż sobie zapisałem, żeby to Państwu przedstawić, Minimal Ambient Piano Covers. I taka będzie ta płyta. Mogą Państwo napisać i nie ukrywam, że robią to już Państwo. michał.grabkowski@polskieradio.pl. To jest adres mailowy, skrzynka otwarta. Ja gotowy na czytanie i na odpowiedzi od razu. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jest też Facebook, jeżeli mają Państwo ochotę tam zajrzeć, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Kolejny utwór myślę, że Państwo już znają, ale nie wiem, czy w tej wersji. W roku 1985 Robert Smith napisał ten utwór na potrzeby płyty Head on the Door grupy The Cure. Mamy rok 2021 i przed chwilą pierwszy raz w tej audycji, drodzy Państwo, usłyszeliśmy interpretację artysty, który ukrywa się pod pseudonimem Kiefer, ale tak naprawdę nazywa się Kiefer Shackelford, urodzony w San Diego, urzędujący obecnie cały czas w Kalifornii. Jego konikiem są klawisze jazzowe, aczkolwiek bardzo często chwyta się innych gatunków, szczególnie tych klubowych, i to wszystko razem łączy i mu wychodzi. Wiem, bo słyszałem też jego inne produkcje niż te, którą zapowiada piosenką Between Days. Państwo się meldują, Państwo piszą, to jest bardzo miłe o tak wczesnej porze, że Państwo słuchają radia, więc do naszego grona zaproszę jeszcze jedną pięknie śpiewającą kobietę z Brooklynu. But I've been waiting all my life for this. Oh. all the lips that tell me lies, and I can't wait to tease. Tell your little buddy kitty, put them in a chokehold. Cap all on your tongue, but how you make it go so loco? I've been running circles, I've been putting in the time. Baby, shut the door and keep on telling me the rest. We argue all day. You love the hard way. And ain't no making that right. But would you please stay the next day? That dick is golden. That dick is golden. Bardzo dobrze słuchacie tego albumu, ale pozostaje po każdym utworze niedosyt, bo one takie króciutkie. Album ma 6 utworów, co daje nam łączny czas 15 minut, a ona nazywa się Yaya Bey, urzędująca w Brooklynie w Nowym Jorku artystka. Właśnie nagrała mini album zatytułowany The Things I Can Take With Me. No i dzisiaj tylko minuta 14 z tą artystką, ale myślę, że w przyszłych wydaniach Trójka Budzi Jazz and Bass wrócimy do tych króciutkich, tak jak powiedziałem, nagrań. 13,5 minuty po godzinie 4. Niektórzy z Państwa dopiero kładą się spać, także mówimy dobranoc, ale tak naprawdę mówimy też przecież dzień dobry. Teraz z super duetem. Najpierw Jimmy Terrell, tenor, a potem Lamb Chop. The sun is high above, but I see it setting, gloomy and without hope. I feel overcast, I'm burdened with sorrow, although it's a day of joy. My baby is coming, she's on her way to meet me on the corner. My baby is coming, she's on her way to meet me on the corner. Sounds of street. What's there to worry if you've been beside me? And I'm here to declare my love. My baby is coming, she's on her way to meet me. My baby is coming, she's on her way to meet me on the corner. My baby is coming, she's on her way to meet me on the corner. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. if it's the last thing we do together. Yes, it I tak jak Państwu powiedziałem, takie zestawienie. Jimmy Tenor z 5-letniej płyty Succentric, My Baby's Coming, a potem teatralnie i filmowo, czyli drugi zwiastun z nadchodzącego albumu Lamp Chop. Płyta zatytułowana będzie Show Tunes. Utwór stworzył Kurt Wagner i DJ i producent mieszkający w Kolonii, który ukrywa się pod pseudonimem Tweet One, a utwór pod tytułem Fuku. Chyba tak trzeba wymówić te cztery litery. Trójka budzi? Tak, trójka budzi, no bo jak przy takich dźwiękach można spać? Często Państwu tym hasłem, często tym hasłem operuje na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W audycji Dogrywka, którą mam przyjemność dla Państwa prowadzić, często słuchamy muzyki zupełnie innej niż ta, która krąży tutaj gdzieś między nami w sobotnie poranki, ale w tej audycji często Państwa zabieram do Grecji. I tak sobie pomyślałem, że czemu nie w trójka budzi jazz and bass nie zabrać Państwa właśnie tam. I zrobię to teraz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. During scenes of intense shopping, do not attempt to leave your seat. If necessary, close your eyes, but you may see that until you regain your composure. Diabolical, fiendish, savage. You may not walk away from this one. When the trust came to me, big sensation. When the clock was done to play, if you give a look when you sway to the rhythm of the song, boom, tom, boom, beat the rhythm of the song, boom, tom, boom, play the music. When the trust came to me, big sensation. When the clock was done to play, if you keep a look when you sway. Minuty do wpół do piątej na radiowym zegarze i 4 stopnie, jeżeli chodzi o temperaturę. Nie wiem, jak jest w Grecji, ale tam na pewno cieplej. W Grecji żyje, tworzy, mieszka i urodził się moderator. Tak, pod takim pseudonimem ukrywa się pochodzący stamtąd właśnie producent muzyki elektronicznej. Bardzo lubię jego płyty, bardzo lubię jego produkcje. One, jeżeli chodzi o ich skład i zawartość, jeśli mogę tak powiedzieć, no to budowa jest bardzo podobna, bo składają się z sampli, z tego samego mniej więcej czasami tempa. Moderator łączy down tempo, łączy hip-hop, czasami rockabilly, ale świetnie się tego słucha i one tworzą fajną całość. 21 marca ukazał się album Midnight Madness. I my już tego albumu żeśmy słuchali w trójka budzi Jazz and Bass, ale dzisiaj chciałem do tego filmowego i kinowego albumu wrócić chociaż z Państwem na chwilę. Tambu to utwór, który przed chwilą wybrzmiał na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Moderator polecam jak najbardziej, cały ten album. No to teraz chciałbym wrócić do tematu Exploding Plastics, bo mam jeszcze 3 minuty spod tego znaku. Exploding Plastics wracają trzeci tydzień z rzędu, no bo państwo oszaleli na punkcie tego duetu, no ale ja też oszalałem na punkcie tego duetu i z tego co się orientuję, to jeszcze jest bardzo dużo terenów do odkrycia, jeżeli chodzi o ten norweski skład. Exploding Plastics, Happy Jazz Girls, dziś na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zawsze fajnie i zawsze miło brzmi o tej porze. Dziękuję państwu za korespondencję. Między innymi dzięki niej wiem, za czym państwo przepadają, a za czym nie. michał.grabkowski@polskieradio.pl, skrzynka mailowa i Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. A teraz Kamasi Washington, tak, i znowu Los Angeles. Niesamowity saksofonista, ale tutaj w doskonałym i w dużym towarzystwie. Nie będę wymieniał nazwisko po nazwisku, bo nie starczy czasu. Najważniejsza jest muzyka. We'll be right back. No to ja teraz oficjalnie i przyznaję się do tego, bezczelnie wymigam się od mojej pracy prezentera radiowego i zupełnie nic oprócz tego, że to ostatnia produkcja, w której maczał swoje palce Kamasi Washington, nie powiem państwu na temat tego, co państwo usłyszeli, tylko podpowiem, że za pomocą haseł Treadle Elevator Music i Final Floor można sobie wyszukać dużo tych informacji na temat tych dźwięków, więc praca domowa na przyszły tydzień ode mnie teraz dla państwa. 23 minuty do godziny 5, no to było troszeczkę jazzu, chociaż dzisiaj on oczywiście jeszcze powróci w wydaniu polskim, w wydaniu zagranicznym i w wydaniu starszym i w wydaniu współczesnym, no to teraz trochę basu, dokładnie 5 minut, a zaserwuje nam go Daniel Ivory. Endless Hours, tak zatytułowany jest utwór Daniela Avery, Together in Static, tak będzie miała, taki będzie miała tytuł płyta, która okaże się 27 maja, utwory nagrane specjalnie na koncert, który odbędzie się już niedługo w kościele, w londyńskim kościele Hackney Church. Koncert transmitowany, bo to niezwykłe wydarzenie. No i myślę sobie, że jak takie dźwięki gdzieś w kościele będą wybrzmiewały, no to musi być niesamowite wydarzenie. Daniel Avery. Widać, że to młodziak, no ale proszę bardzo, jaką serwuje muzykę. Wracam za chwilę. Autopromocja. Jest ich tylko trzech, ale mają więcej mocy niż niejedna orkiestra. Przed Państwem najnowsze blues rock'n'rollowe objawienie. Duch Delta. Występ zespołu Duch Delta w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki w niedzielę o 19.05. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Serdecznie polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Trójka budzi, Jazz and Bass, 17 minut do godziny 5, a ja serdecznie witam wszystkich tych z Państwa, którzy dołączyli do naszego dzisiejszego składu. Bardzo jest to miłe i przypominam, że mamy czas do godziny 6 rano. Ja nigdy nie ukrywałem tego na antenie przed mikrofonem radiowym, że razem z Państwa często uczę się słuchać tego jazzu i tak będzie i tym razem. Nasze podwórko polskie i chyba najlepiej jak mogliśmy wybrać na ten dzisiejszy poranek. Zbigniew Namysłowski, Winobranie. Ci, którzy temat jazzu bardzo znają, to wiedzą, że to kultowy album i kultowe hasło, jeżeli chodzi o naszych twórców fusion jazzu, a ci, którzy nie, no to mam nadzieję teraz się przekonają, jak to się kiedyś grało. A ja z przyjemnością jeszcze raz posłucham tego wszystkiego, bo to jest dla mnie absolutna lekcja historii. We'll be right back. Thank you. Winobranie i jak nie masz malu, to jest łaś. Płyta Winobranie Zbigniewa Namysłowskiego z roku 1973. Ja już nic więcej o tym albumie nie powiem, bo nie jestem żadnym ekspertem od polskiego jazzu i od jazzu w ogóle z tych lat, więc w Trójce mamy tutaj specjalistów od tej muzyki. Ja tak razem z Państwem, tym, którzy są w moim wieku, podczas tej audycji często wykorzystuję antenę radiową, żeby tego jazzu się pouczyć, bo jazzu nigdy nie za wiele i na jazz nigdy nie za późno. 9 minut i 51 sekund. Nie zawsze łatwego jazzu, więc teraz, skoro już weszliśmy na podwórko polskie, zderzymy się z artystami, którzy bardzo zasłużyli się, jeżeli chodzi o polską muzykę rozrywkową. No to teraz będzie delikatniej, łatwiej i przyjemniej dla tych wszystkich z Państwa, którzy się budzą razem z naszą dzisiejszą audycją. Już inaczej chcę żyć. Choćbyś pragnął, to nie zrozumiesz już mnie. Kto z nas przegrał, a kto z nas górą dziś jest? Może mi się nagle kołderza zrobiło, chciałam mu od siebie coś dać. Może tego chciałam, może zapomniałam, ile jeden taniec ma trwać. Choćbyś płakał, to nie przepłakasz już mnie. Choćbyś płakał, to łzy twe będą jak deszcz. Żyj sobie sam. Jeszcze ci wierzyłam, że mi dzisiaj tak muszę bać. Żyłam w cieniu, jak długo muszę tak żyć. Będę wolna i nie zatrzyma mnie nic. Żyj sobie sam, żyj sobie sam. Żyj sobie sam, żyj sobie sam. Żyj sobie sam, żyj sobie sam. Żyj sobie sam, żyj sobie sam. Lubię bardzo w takich sytuacjach mówić, nie ukrywam, z lekkim przekąsem. To był debiut na antenie programu Trójka Budzi Jazz & Bass Zdzisława Sośnicka. Żyj sobie sam. I to jedna z tych piosenek, które poznałem dzięki, ja już o tym kiedyś wspominałem, kolektywowi warszawskich DJ-ów i producentów Soul Service, którzy swego czasu, dokładnie na początku lat 2000, stworzyli kompilacje zatytułowane Polish Funk, gdzie z archiwów różnorakich powybierali same smaczki, jeżeli chodzi o polską muzykę jazzową, polską muzykę funkową. I między innymi poznałem Zdzisławę Sośnicką i kompozycję Żyj sobie sam i między innymi poznałem ten utwór do słów Wojciecha Młynarskiego. głos nam wdzięcznie śpiewał w leśnej ciszy, co za mgła łąski chyli swe. Wesołe lato, rozgrzane słońcem dyszy, a ty mnie nie chcesz, ty nie chcesz mnie. Aj łąka, srebrna łąka przeleciała, kąt promień słońca na połowy bieg. Już jesień wsiąka, swą przędzę